بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطيب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا فيسأله أعطاه أو منعه. رواية إمام بخاري. از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند والذی نفسی بیده، قسم به همان خدایی که جان من به دست اوست. رسول الله قسم میخورد و قسم یاد میکند که قسم به همان ذاتی که جان من در دست اون ذات است، یعنی قسم به خدا. لئن یأخذ احدکم حبله فیحتطیب علی ظهره. رسول الله میگوید قسم به ذاتی که جان من در دست اون هست، این که یک انسان یأخذ احدکم حبله، بگیرد بند خود را، یعنی بند را بگیرد و فیحتطیب علی ظهره، پس بر پشت خود هیزم جمع بکند، یعنی هیزم جمع بکند در ادیر بالای کوه، خیر له، بهتر است از برای اون انسان، من ان یأتی رجلا، بهتر است برای این انسانی که بند را میگیرد و در بالای کوه هیزم جمع کند، چوب جمع کند، بهتر است برایش از آن که برود پیش یک مرد فیسأله، از اون پرسان شود، یعنی که طلبندگی بکند، گدایی کند، اعطاه او منعه، اگر بتید، اگر گدایی کرد، از یک انسان پرسید، اگر اون انسان سومش داد یا که ندادش فرق ندارد، بهتر است آن انسانی که می براید با کوه، عذاب میکشد و هیزم جمع میکند، از این مردی که طلبندگی میکند. پس ببینید برادران عزیز مهربان، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما این را توصیف میکند، وصیت میکند و ما و شما را تربیه میکند که ای مسلمان، هیچگاه گدایی مکن، سعی و کوشش بکن، کار بکن و بند را بگیر، بالای کوها و دشت ها و میدان ها برو، هیزم جمع بکن و چوب جمع بکن، بیار بفروش و زندگی خود را ادامه بده و زندگی خود را با آن بگذران. ببینید برادران عزیز مهربان، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما چه جور تربیه می کند و تربیه می دهد که این بهترین تربیه از جانب بهترین مخلوق جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برای ما و شما امتانش، که ما و شما الحمدلله امت محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم هستیم، برای ما و شما این وصیت را و این تربیه را جناب رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می دهد. پس برادران عزیز مهربان، بدانید که گدایی یکی از صفات های رذیله و بدبختی و یکی از بدترین صفت انسان است که گدایی می کند. انسانی که بالخصوص قدرت و توانایی داشته باشد و انسانی که بالخصوص صحت و سلامتیش خوب باشد، برای اون یک صفتی بدبختی و صفتی ناجوی هست. این است تربیه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، که این حدیث را امام بخاری رحمت الله علیه برای ما و شما روایت میکند.